ستا د تور ټو پک شپېلې وا ستا د تور شپو پېرې چې لسې مینا پوټاډا د مغرور دښمن ګزنې ستا د تور ټو پک شپېلې وا ستا د تور شپو پېرې چې لسې مینا پوټاډا د مغرور دښمن ګزنې تمرمئی کی د خدای زورو ستماشا کی کرامت ست پتللو کی اخلاصو ست قدم کی برکت چی پوٹنڈا دا دخمن بازا ماتی تل تمر خوالی چی پوٹنڈا دا دخمن بازا ماتی تل تمر خوالی ستا دا تور ٹو پک شپیلی وار ستا د تور شپو پېرې چې لسې مینا پوټاډا د مغرور دښمن ګزنې چې لسې مینا پوټاډا مغرور دښمن ګزمې هغه شپه عجیب کیفو چې په خاش په تا تورتم و سستا د سحرې نورو سس پک مئی دس ورلسم نم لئی کرخ دارا باتوا حغت کا پارشتی نم لئی کرخ دارا باتوا ستا د تور ټو پک شپېلې وا ستا د تور شپو پېرې چې لسې مینا پوټاډا د مغرور دښمن ګزنې د خدای در باندې پامو و د خپل رب نظر چې تنها وي بر پټولو زار ټینګ ولاړ د حق سنګر تنها نوی مالا یا کی هم دخدای در سارم لے تنها نوی مالا یا کی هم دخدای در سارم لے ستا د تور ټو پک شپیلې وا ستا د تور شپو پیرې چې لسمې نا پوټا دا نندی پھی نشی کا واکا نندخا مضبوط قدم کلا زن ثابت پا شریعت کلا زن ایمان بندی محکم کلا هغه هیر نکړي امینا چې رټلې زمانې هغه هیر نکړي امینا چې رټلې زمانې ستاد تور ټو پک شپیلې وا ستاد تور شپو پیرې چې لسمې نا پوټا دا دفن دزنی